ภาวนาด้วยทั้งฟังธรรมด้วยพิจารณาธรรมะตามไปเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดการที่บุคคลจะเป็นผู้ไม่มีความรู้ความฉลาดก็นั่นก็คาความผิดคลาดนี่เองเมื่อมันเกิดความผิดคลาดขึ้นในใจแล้วมันไม่อยากรู้อะไรไม่อยากจำอะไรไม่อยากได้อะไรแต่มันก็อยากได้ความผิดคลาดความที่ปล่อยใจของตนให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสมีแต่มันอยากไปทางนั้นอันทางที่จะให้ทวนกระแสกิเลสเข้ามาภายในจิตใจให้จิตใจมันหยุดยั้งหยุดคิดหยุดความปรารถนาอะไรต่ออะไรลงนี่มันถือว่าเป็นการยากลำบากเหตุนั้นจึงว่าคนเราจึงไม่สามารถที่จะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าไปได้มีจะถอยหลังเข้าครองไปสูญมากดังนั้นพวกเราที่รู้สึกตัวมีศรัทธาแก่กล้าพอสมควรอย่างนี้นะขออย่าพึ่งท้อใจอาศัยศรัทธาความเชื่ออันนั้นแหละเป็นแรงผลักดันจิตใจให้เกิดมุมานะในอันที่จะต่อสู้กับกิเลสความชั่วร้ายในหัวใจที่ตนยังละมันไม่ได้ก็จะได้เพียรพยายามละมันด้วยความสามารถด้วยความอาถรรพ์ไม่ทำตนให้อ่อนแอความอ่อนแอมันก็เกิดจากความที่ใจหดหู่ใจไม่เบิกบานคนเราถ้าใจเสียซะอย่างเดียวแล้วเสียหมดอันใดก็ไม่เบิกบานได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจิตเป็นผู้นำดังนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตใจนี่ให้มันกล้าหาญฉลาดใจมันตั้งมั่นโดยดีตั้งมั่นต่อคุณงามความดีไม่ให้มันอ่อนแอไปตามก็พึ่งเข้าใจความหมายของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เพราะว่าตามปกติจิตใจของคนสามัญธรรมดาโทษทั่วไปมันก็ไม่มีการรักษากันสุดท้ายกิเลสมันจะนำพาไปอย่างไรก็ไปอย่างนั้นเพราะว่าไม่รู้จักวิธีข่มจิตสำรวมจิตของตนและของตนดังนั้นน่ะมันจึงต้องได้ยอมปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาบัดนี้เมื่อเรามารู้อุบายวิธีฝึกจิตใจนี้แล้วก็สมควรที่จะลงมือทำกันอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปเสียเปล่าเพราะว่าความตายนี่มันไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอกล่วงหน้าเลยว่าวันนั้นเวลานั้นเดือนนั้นปีนั้นจะตายอย่างนี้มันก็ไม่บอกเลยอันถึงเวลามาแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นแหละคือหมดลมหายใจนั่นเองดังนั้นเราจะน้องเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เมื่อผู้ใดรู้ตัวว่าไอ้ความตายน่ะมันมีจริงแล้วมันไม่บอกล่วงหน้าอย่างนี้เราก็เตรียมตัวทำที่พึ่งให้แก่ตนของตนเสียให้เต็มที่เลย เมื่อตนคือดวงจิตนี่นะมีที่พึ่งอันดีงามมั่นคงแล้วทีนี้มันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายไม่หวั่นไหวเริ่มแต่เจ็บไข้ได้ป่วยเสวยทุกขเวทนาไปก็รู้เท่าทันทุกขเวทนานั่นไม่ให้ทุกขเวทนาครอบงำจิตใจได้นี่แหละการที่เราพระพุทธเจ้าสอนให้สั่งสมบุญสั่งสมคุณอันประเสริฐไว้ในใจก็เพราะว่าตนยังสั่งสมบุญคุณให้เต็มยังไม่ได้ยังบกพร่องอยู่มากมายและอย่างนี้เมื่อไม่ลงมือทำสืบต่อไปไอ้บุญกุศลความดีมันก็ไม่งอกงามเจริญขึ้นได้มีเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นนี่แหละคนเราเกิดมามันจึงว่าไม่เหมือนกันนะทำไมตนก็หาเหมือนกันไม่เห็นร่ำรวยกระทั่งนี้ก็เพราะเหตุว่าตนได้ทำความดีไว้น้อยแต่ก่อนนั่นเองนั่นจะไปโทษใครอยู่นั่นผู้เขาร่ำรวยมากเขาก็ทำความดีมากเขาฝึกตนให้เข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆจนลุล่วงไปได้พอเงินทองเข้าของอันนี้มันต้องฝ่าฟันอุปสรรคก่อนมันจึงค่อยได้ไม่ใช่ว่าจะไปหาเอาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันจะได้รับขับไปเลยโดยที่ไม่มีการต่อต้านคือไม่มีกิเลสหรืออุปสรรคต่างมาต่อต้านขัดขวางเช่นนี้ไม่มีเลยเพราะนั้นการทำความดีมันจึงอยู่ที่เรามุ่งหวังที่จะอาศัยคุณงามความดีนั่นเป็นกำลังใจต่อสู้กับกิเลสอันชั่วร้ายต่างๆถ้าเราไม่มีบุญคุณเป็นกำลังใจและอย่างนี้มันใจนี่มันอ่อนแอเนี่ยไม่เข้มแข็งเลยดังนั้นเนี่ยในอนุสติ10เนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงอารมณ์ที่ควรระลึก10ประการนะมีพุทธานุสติเป็นต้นมีอุปสมานุสติเป็นที่สุดทำไมพระองค์จึงสอนให้ระลึกก็ที่ทรงสอนให้ระลึกก็เพราะเหตุว่าบุคคลยังไม่มีที่พึ่งกำลังใจยังอ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงสอนให้ระลึกถึงคุณทั้งหลายดังกล่าวมานั้นให้บังเกิดขึ้นในใจเต็มที่แล้วเมื่อใจมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่แล้วมันก็เข้มแข็งมันเป็นอย่างนั้นสามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้เต็มที่เพราะชีวิตนี่มันเต็มไปด้วยอุปสรรคนานาประการเกิดมาแล้วนะอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่อุปสรรคอย่างอื่นยังพอหลีกเลี่ยงได้เราต้องให้เข้าใจอุปสรรคทั้งสองอย่างอย่างหนึ่งได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ทรงสอนให้รู้เท่าตามเป็นจริงแล้วอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายเนื่องจากร่างกายนี้ไม่เที่ยงมายังยืนเมื่อถึงคราวมันจะแตกจะดับแล้วมันก็มีอันแปรผันไปอย่างรุนแรงกระทบกับจิตนี้ ทำให้จิตนี่เป็นทุกข์เดือดร้อนวันไหวเมื่อบุคคลใดมามันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณทานคุณศีลหมู่นี้เนี่ยเป็นอารมณ์อยู่เสมอจนได้พระคุณเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจของตนได้แล้วจะทำให้ใจนั้นหนักแน่นเบิกบานไม่เหี่ยวไม่หูเหี่ยวอะไรเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะคนเรามันต้องมีกำลังเข้มแข็งมันจึงต่อสู้อุปสรรคต่างๆได้เมื่อใจมันแน่วแน่มันตั้งมั่นแล้วมันก็พิจารณาเห็นว่ามันไม่มีคนแก่คนเจ็บคนตายร่างกายอันนี้นะมันเป็นเพียงสมมุติเฉยๆว่าคนว่าสัตว์แต่ทั้งแต่ถ้าพิจารณาโดยปรมัตถธรรมคือธรรมยิ่งแล้วมันไม่มีสัตว์ไม่มีคนอยู่ในนี้เลยดวงจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราดวงจิตนี่มันก็เป็นแต่สักว่าดวงจิตเราเพ่งดูดีๆก็รู้ได้ถ้าดวงจิตนี่เป็นของตนจริงมันก็บังคับได้สิมันบังคับกายนี่ก็ได้สิไม่ให้มันแตกมันดับทำลายไปเลยถ้าดวงจิตนี่มีอนุภาพมากจริงๆแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ดวงจิตนี่ก็มาอาศัยร่างกายนี่อยู่พอร่างกายนี่มันชำรุดทรุดโทรมใช้การไม่ได้แล้วก็ต้องออกหนีจากร่างกายนี่ไปหาเกิดอาศัยร่างอื่นใหม่ต่อไปตามบุญตามกรรมที่ทำไว้เป็นอย่างนี้แหละอุปมาเหมือนอย่างคนที่ทำบ้านเรือนอยู่ที่แรกก็ทำด้วยเสาไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยหญ้าคาด้วยจากอันเป็นสิ่งไม่ถาวรเพราะมีทุนน้อยแต่มันก็จำใจต้องได้อยู่ดีกว่านอนนั่งนอนตากแดดตากฝนก็อาศัยไฟไม่นานมันผุพังแล้วกระจับไปก็จะออกจากเรือนหลังนั้นไปเที่ยวหาเงินหาทองได้แล้วก็คิดสร้างเรือนได้ดีกว่าเก่ามันคงกว่าเก่านิดหน่อยอาศัยไปพอไม่นานมันก็ทำรถสุดโทรมไปเดี๋ยวนี้พอเตรียมตัวหาเงินหน้าทองสร้างบ้านต่อไปใหม่จนกลัวว่าจะได้สร้างบ้านถาวรอยู่อาศัยนั่นแหละมันจึงได้ยุติการสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นที่อาศัยอุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลเมื่อรู้ว่าตนมีบุญน้อยวาสนาน้อยอย่างนี้นะก็พยายามทำกุศลคุณงามความดีให้เจริญขึ้นเพื่อจะได้สร้างรูปร่างกายอันนี้ให้จิตได้อาศัยดีงามและยั่งยืนอยู่นานพอสมควรอย่างนี้อย่างที่ท่านกล่าวไว้ในตำราคนบางยุคบางสมัยอายุยืนตั้งหมื่นปีแสนปีหลายแสนปีก็มีไอ้อย่างนี้นะเพราะอะไรเล่าเพราะคนสมัยนั้นไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสร้างแต่บุญแต่กุศลคุณงามความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผู้ใดสร้างบุญกุศลได้มากมาหลายประการอย่างนี้ตายแล้วไปเกิดสวรรค์จากสวรรค์มาเกิดมนุษย์โลกอันนี้บุญกุศลมันยังอยู่มันก็อำนวยผลให้มีอายุยั่งยืนนานหลายหมื่นหลายแสนปีอย่างนี้แหละคนเราถ้ามีที่พึ่งมีบุญกุศลอันดีงามซะแล้ว ถึงแม้จะได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี่มันก็มีที่พึ่งไปอยู่ได้ความอุ่นใจแล้วเมื่อไม่ได้ทำบาปกรรมมันชั่วช้าเลวทรามใส่ตัวเองไว้เมื่อไม่มีกรรมมาอำนวยผลให้ในระหว่างแล้วผู้นั้นก็มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่ได้รับความทุกข์เป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าอยู่ในปัจจุบันได้กดละความชั่วนั้นเสร็จแล้วไม่ทำบาปปานาติบาตเป็นต้นตลอดถึงสุราเมรัยเป็นที่สุดไม่ทำไม่ล่วงเกินเช่นนี้มันก็ทำให้ผู้นั้นเป็นผู้มีความสุขสม่ำเสมอไปได้นานก็ยังดีกว่าบุคคลผู้มีบาปกรรมติดตัวมาเกิดในโลกนี้แล้วบาปกรรมนั้นอำนวยผลให้มีความทุกข์เป็นระยะไปและไม่รู้จักทางออกจากทุกข์เสียด้วยมีแต่ร้องควนคางอยู่เฉยๆเช่นนี้นี่ผู้นั้นก็จะต้องหอบเอาทุกข์ติดตัวไปด้วยแหละละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ดีมันไม่มีอุบายปัญญาสอนจิตให้ปลงให้วางอะไรเลยอย่างนี้นะที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าปัญจุปาดานขันธาดุขาอย่างนี้ความที่จิตใจมันยึดถือเอาขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนนะมันเป็นมหาทุกข์เป็นทุกข์ใจดังนั้นต้องเพียรพยายามปรงพยายามวางขันห้านี่ลงไว้เสมอละการภาวนาเมื่อเราปรงขันห้าวางขันห้าในลงได้เท่าใดความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงไปเท่านั้นมันเบาบางลงไปขอให้พากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อบรรเทาทุกข์ทางใจนี่โดยตรงเลยส่วนร่างกายนั้นเราบำรุงด้วยอาหารการบริโภคด้วยหยกยาแก้ไข้ในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีที่พึ่งอยู่แล้วร่างกายนี่นะแต่ว่าถึงจะมีที่พึ่งอย่างไรมันก็ไม่ฟังการแตกการดับจิตใจนี่ถึงไม่แตกไม่ดับแต่เมื่อมาอาศัยอยู่ในรูปร่างอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้มันก็คอยแตกคอยดับไปตามร่างกายแต่ว่าจิตใจนี่ไม่สูญเปล่าเหมือนกับร่างกายคือว่าถึงมันไม่มีรูปร่างแต่ว่าเมื่อสั่งสมบุญกุศลเข้าไปแล้วมันสามารถพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับไม่เหมือนร่างกายร่างกายนี่ถึงจะแม้จะบำรุงผลเปลือมันให้อยู่ดีกินดีสักเท่าไรมันก็ไม่ยั่งยืนวันคืนล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนแม้อัตภาพร่างกายชีวิตนี้ก็ล่วงโรยไปโดยลำดับไม่ยั่งยืนเลยล่วงโรยไปหาความแตกดับนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพิจารณาให้มันเห็นเมื่อเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ประมาทพยายามฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณด้วยดีฝึกจิตนี่ให้มันเฉลียวฉลาดมีปัญญารักษาตัวให้ได้รักษาจิตดวงเดียวนี่แหละอย่าให้มันหลงไหลไปตามอำนาจของกิเลสแล้วมันทุกดีไปหมดทุกอย่างเลยเช่นอย่างว่าคนเราเมื่อรักษาจิตใจไม่ให้โมโหโทโสพยาบาทจองเวรใคร ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เบียดเบียนใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยแล้วกับทางภายในจิตใจก็ไม่ได้ผูกใจเก็บกับใครไว้นี่แต่เจริญเมตตาเผื่อแผ่เสมอไปอย่างนี้ถ้าผู้นั้นน่ะเกิดไปชาติหน้ากรรมเวรอันเกิดจากโมโหโทโสนี่ก็ไม่มีก็ไม่มีกรรมเวรอะไรที่จะติดต่อให้ตามอำนวยผลให้มีคนอื่นมาเบียดเบียนตนมายื้อแย่งเอาสมบัติเข้าของเงินทองไปอย่างนี้นะไม่มีเพราะมันเราไม่ได้สั่งสมกรรมเวรทั้งชั่วร้ายทั้งหลายไว้แต่ในปัจจุบันนี้แล้วเพราะฉะนั้นไปถึงแม้จะไปเกิดในโลกหน้าต่อไปมันจึงไม่มีความวิบัติในร่างกายอันนี้นะอยู่ไปก็มีความสุขสำราญไปกินก็ได้นอนก็หลับมีกำลังเรี่ยวแรงหาเงินหาทองมีกำลังเรี่ยวแรงทำบุญกุศลไหว้พระภาวนาจำศีลได้เต็มที่เลยบุคคลผู้มีกรรมมีเวรอย่างที่เราเห็นแล้วมีร่างกายทุกคนรับภาพทำบุญกุศลความดีอะไรก็ไม่ได้แม้แต่จะหาเงินทองเข้าของอันเป็นทรัพย์โลกีก็ไม่ได้เพราะร่างกายไม่สมบูรณ์ทำการงานอะไรให้เข้มแข็งไปก็ไม่ได้นี่แหละแนะนำให้รู้ให้เห็นว่าไอ้คนมีโลภอำนาจแก่โมโหโทโสแก่ความโลภความโกรธความหลงโมเนี่ยมันเป็นตัวกรรมนำสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในภพในชาติจริงๆดังที่เราก็เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแต่ผู้ใดไม่ได้พิจารณาหากไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นเองถ้าพิจารณาก็รู้เห็นได้ว่าคนบางคนบางพวกมีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถจะหาเลี้ยงตัวเองได้มีเยอะแยะเลยแต่ทุกวันนี้รู้มันรัฐบาลเก็บเอาไปเลี้ยงไว้พอประทังชีวิตพอถึงวันตายก็ตายไปอันนี้นับว่าผลแห่งบาปกรรมเนี่ยมันแสดงออกให้ชัดเจนเลยเห็นได้อันนี้ผลแห่งบุญกุศลก็คงกันข้ามอีกแหละทำให้ร่างกายสมบูรณ์ทำให้จิตใจมีสติปัญญาสมบูรณ์ด้วยโอกาสทรัพย์สมบัตินานาประการตลอดถึงธรรมสมบัติคุณมีคุณธรรมอยู่ในใจคุณธรรมได้แก่เมตตากรุณาและถ้าว่าอย่างสูงก็ได้แก่ปัญญาเนี่ยปัญญาได้ชื่อว่าเป็นคุณธรรมอันสูงการที่บุคคลได้เกิดมาในโลกนี้แล้วเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตนให้ปัญญาเกิดขึ้นผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลาภอันดีเพราะบุคคลจะเอาตัวรอดจากทุกข์ไปได้ก็เพราะปัญญานี่เองนะมีปัญญาเนี่ยจึงหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้มีปัญญารู้จักสอนใจของตนให้ละเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์นั้นมันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรหรอกความอยากในหัวใจนี่เองเนี่ยความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆหมู่นี้นะ